मछरिया रे, मोर मन लागा तोर संग से, तुम बराबू मछरिया रे, मोर मन लागा तोर संग से। बराबू मछरिया रे, मोर मन लागा तोरे संग से, तुम बराबू मछरिया रे, मोर मन लागा तोरे संग से। बाना दीर्क समा दीरी आला सानी दीरी, तुम बराबू मछरिया रे, मोर मन लागा तोरे संग से, तुम बराबू मछरिया रे, मोर मन लागा अरे तोरे संग से रे। मोरे गावे ससुरुआ बजावे, अरे सास मोरे गावे ससुरुआ बजावे, सास मोरे गावे ससुरुआ बजावे। छोटी ना नदिया नाच रही, छोटी ना नदिया नाच रही, राजा खोलो के वरिया, राजा खोलो के वरिया, बिछुल बाजे राजा खोलो के वरिया, ओ राजा खोलो के वरिया, बिछुल बाजे राजा खोलो के वरिया। गजरा लगा के बिंदिया सजा के, बिजली गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के बिंदिया सजा के, बिजली गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। अरे कजरा लगा के बिंदिया सजा के, बिजली गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। कजरा लगा के बिंदिया सजा के, बिजली गिरा के जइयो ना।